أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lavdit, falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë, Allahu Subhanehu ve Teala. Zotin tonë e falëndërojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, dërsa për shëndetjet, selamet e Zotit, mbi pejgamberin tonë, Muhammed Mustafa, alayhi salatu ve selam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme, dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona të ditës së hanë, të cilën ja kemi kushtuar tefsirit, komentimit të Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Jemi në surën Al-Baqara, përfunduam ajetin 216 të surës Al-Baqara, ku Zoti jon te bareke ve teala ndërmjet disa prej dispozitave ndërhyri me një dispozitë të ndjeshme në ndjesitë e njeriu, dhe ajo është çështja e luftës. Pas çështjes së luftës në ajetin 216, ajeti 217 do të përmend edhe një skenë edhe më të ndjeshme, ndoshta edhe më të ndjeshme që ka ekzistuar në jetën e muslimanëve. Pra kush e ka përcjell me mushaf, me Kur'an apo e përcjell tani, ajeti 217 i surës Al-Baqara do të na e pasqyron një prej skenave të cilat i kanë përjetuar muslimanët. E që pasaj Zotë Jonë të bare kjo vëtala ka zbrit ajet ku e ka cil epilogu në kësaj nxarjeve prej gabimeve dhe stërzmadhimeve që ka ndodh nga anë e paganëve. Andaj në këtë ajet dhe të mundohi me lenë Allahu të bare kjo vëtala që nxjerim prejmsimeve të shumëta që sa ti ka nxjerë djetarët nga kjo ajet. Para se të vazhdojmë nxarjen, kush e ka lexuar të shpia apo e din para përsisht, apo është duke përcjell tani ajetin 217, pra surën Al-Baqara, ajeti 217, ajeti në fjalë është rezume e një ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikun 2 muaj para luftës së Bedrit. Pra lufta e Bedrit ka ndodhur në vitin e 2 të Hijrit në Ramazan, dikun 2 muaj para luftës së Bedrit ka ndodhur kjo ngjarje. Për ta kuptuar këtë ajet, nderuar vëllezër, do e mos është ta tregoj një ngjarje e cila ka ndodhur, që ka transmetuar dietarët e historisë si Muhammed ibn Ishaqi, Ibn Hishami, transmetim nga Ibn Abbasi, e kështu me radhë prej sahabëve të cilët e kanë përcjell këtë ngjarje. Para kësaj, vëllezër, duhet ta kuptojmë se Allahu xhel xhelalu disa muaj i ka bërë muaj të shenjtë. Muajt e shenjtë në Islam janë 4. Muajt e shenjtë në Islam janë 4. 3 muaj Radhazi, edhe një është në mesin e muajve të tjerë. Këto duhet të kemi parasysh pa tjetër, nga se këtë ngjarje është e lidhë me muajt e shenjtë. Kush e ka lexuar jetin, e din dhe të apërmejmi tani me lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Muajt në Islam dhe zërë janë 4 të shenjtë. Të shenjtë janë pra muajt të cilat bëhet haji, tëse ne vetëm se i kaluam. Është muaj Dhul Qa'da, Dhul Hijja, El Muharram, 3 rad. Pra i 11, 12 dhe i pari në aspektin hijrik. Dhe është muaj 7 me radh, muaj Rejab, muaj të shenjtë. Kështu i ka caktuar Allahu te bareke ve teala. Këtë shenjtëri të këtyre 4 muajve e ka njoft paganët, nga se kanë qenë trashëgimtarë të disa prej historive dhe riteve të Ibrahimit alayhi salatu selam. Andaj paganët, pra arabët para islamit, këto 4 muaj i kanë llogarit të shenjtë. Çfarë do të thonë të shenjtë? Do të thonë nuk kanë bë në ato vrasje, nuk kanë luftuar në ato. Derisa ka ardhur në histori se në këto 4 muaj, nëse dikush ja ka vrarë babën apo djalin dhe e ka gjetë vrasësin në muajt e shenjt, nuk kanë ngritë dorë mbi ta, edhe nëse e ka pas të shtrirë. Pra nëse e ka gjetë dikush vrasësin e dhe një familjarit vetë, edhe e ka gjetë shtrim Por muaj ka qeni shejt, nuk ka që u dorë mbi ta, si madhërim i lartë i muajve të shejt. Andaj, muajt në islam, muaj Muharram, i pari, Safar, pastaj janë dy rabije, rabije i parë edhe rabije i dytë, pastaj Gjumade i pari edhe i dyti. Këto janë 6 muaj. Muaj 7, muaj Recep, është i shenjt. Pra, vepra në këto është shumë më e madhe se sa në muajt e tjerë. Pastaj muaj 8, muaj Shaaban, pastaj Ramazani, pastaj është Shevali, muaj ku fillon Bajrami, pas Ramazanit, pastaj vin ditët e haqit, Dhul Qi'de edhe Dhul Hijja. Ta një dhezër, kjo pëse na duhet neve, që ta kuptojna se qëfar kanë bo disa prej muslimarve në këtë muaj. Pra, kemi 3 muaj të shenjt, radhas, i shtati, Recep, është i shenjt, pra është 2 muaj para Ramazanit. Këto kanë do dhezër, një ngjarje shumë e ndjeshme në mesin e muslimarve. Që do të përmenjë me lejnë Allahu të bare kjo të ala. Në gjarja dhe zërë ka shumë detale. Unë të ta transmitoj ashtu që ka transmitue djetarët e muslimane, duke filluar nga djetarët e parë, si Muhammed ibn Ishaq, djetarë i madhi si le ka, ka shënuar historinë e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. Gjithashtu edhe ibn Hishami, Abdul Melik ibn Hisham, i cili ka qenë prej djetarët parë që ka përmledi historinë e muslimane, dhe pastaj kanë transmetuar edhe dietarët e tjerë, si Imam Bahawiu, Tabariu, Imam Ibn Kathir, të gjithë komentatorët që kanë ardhur pas tyre e kanë transmetuar këtë ngjarje. Kur e kupton këtë ngjarje, atëherë vetëm kur ta lexosh ajetin e kupton më. E kupton këtë ngjarje, pastaj vetëm ja bashkangjit ajetin, atëherë ngjarja doket edhe ajeti më i qartë. Ka transmetuar Imam Ibn Hishami në librin e tina të Sirës se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Abdullah ibn Jahsh, i cili ka qenë vllau i Zainab bint Jahsh. Kemi përmend historinë e saj, në fund ka është bë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë familje e madhe ky Abdullahu, ka qenë prej sahabëve ndarshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dy muaj para luftës e Bedrit. Do më dhe lufta e Bedrit ka ndodhë muajnë 9 të Hijrit. Muajnë 9 të Hijrit në rrath kalendari. Dy muaj më herët, dikun nga fundi i muajt Gjumad el Akhira, Gjumad i fundit, muaj 6, i ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa prej sahabeve, të gjithë muhajir. I ka dërguar të gjithë muhajir, duke mos qenë to asni ensarë. Për shfar arsye, nga se muhajirët kanë qenë të prekur, të cënuar në pasurit e tyre për shkak emigrimit që e ka mo. Domthonë muhajirët e kanë shlu Mekën, kanë shku në Medine. Pasurit e tyre kanë mbet Mekë dhe është uzurpu pasuria e tyre. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka organizuar një qet, dhe kjo ka qenë qeta e parë që ka organizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas migrimit në Medine. Andaj kjo ka qenë prej ngjarjeve shumë të mëdha në islam, nga se ka është bërë vrasja e parë në udhëheqjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra 13 vite Mekë durim, përmbajtje, frenim. Pastaj emigrim, 1 vjet e dikun 19 muaj, apo pa u bë plota 2 vjet, dërgohet brigada e parë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krye me Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu an. I dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ia jep një letër Abdullah ibn Jahshit. Edhe i thot këtë letër mos e lexo derisa të mrish tek filanveli. Këtë letër mos e lexo derisa të mrish tek filanveli. Kur mërin të filanveni pak para në një vend të quajtur Nakhla, pak para Taifit, mes Mekës edhe Taifit, në afërsi të Mekës, aty pari ka kaluë karavani i Mekelive, duke bo trekti me Shamin. I thot për nga mërë a.s. Kur të mërish në atë vend, hape letrën time edhe zbatoj atë qka të shkruar. I ka qenë dhe zë prej për pikshmëris të lartë qogët për nga mberi së qëllë. E ka morë letrën edhe ka hecë. Kur ka mërita i vendi, e ka hapë letrën dhe e ka lexue. I ka thonë për nga mberi së qëllë në këtë letrë: kur të hapë është letrën time, tani e ka hapë kjo. Për nga mberi së qëllë, dhe zër, dhe kjo këtë argumenton se për nga mberi alejhi salatu selam nuk ka punu me mendësin e dërvishllokut, po ka bo plan, ka bo strategji. Shikoj, e ka dhon letrën Abdullah ibn Jahshit, edhe i ka dhon nuk e hap pos filan venin. Nuk ka dhon me mua është Allahu, mu mbron Allahu, ti mbron Allahu, ti e dërguari jem, unë të kum caktu komandant, e kështu me. Jo, ka shku me atë se çysh e njeh lufta vetveten, rrethallat luftës, strategji, goditje dhe përmbysje. I ka thënë, kur ta lexosh këtë letrën time, ec me ata që ka i ki me veti, fatarsut biha Qurayshën, wa ta'lam lana min akhbarihim. Ec me ata që ka i ki me veti dhe na lajmëro dhe informohu me lajmët e Qurayshëve. Çka është puna Qurayshëve? Çka dojnë me bëj ata? Tani kam emigruar pejgamberin s.a.s.l. në Medinë. I intereson pejgamberi s.a.s.l. lëvizja me kelive. I intereson çfa dojnë për tregtisë me bë. A dojnë me vazhdu me shamin me bë tregti? Gëse tani ata e dinin se pejgamberi sa mund më dal me disë rrugë me njerëzit të cilët i është uzurpu pasuria. Andaj i tha, më lajmëron me lajmët e Qurayshëve. Pastaj i ka thënë: dhe mos e detyro asnjën nga shokët e tu me ardhmë e zorë. Mos e detyro asnjën nga shokët e tu me ardhmë e zorë, pos ati i cili dëshiron me ardhmë me dëshirën e plot. E nxjerr letrën dhe u lexon shokëve. Thot kështu më ka urnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kushdo që të kthehet të shpia e vetë, le të kthehet. Unë ja këmë dhonë besën Allahu Gjellë Gjellalu se do të kry këtë amanet deri në vdekje. Unë do të zbatoj urdin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke zbatuar këtë që ka kërkohet në letër. Pra ju jep mundësi shokëve të vetë, kush do le të kthehet, kush do le të besë. Kjo ka qenë prej mundësive të para të sa ti ka ofru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë fillim të këtyre çetave. Asë një shok nuk refuzon. Të gjithë thuhet kanë qenë 9 deri në 12 shok me kryen e Abdullah ibn Jahshin radiallahu anhum wa ardahum. Me veti kanë qenë, pra në çetën e këtyre njerëzve kanë qenë dy shok të ndershëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ka qenë Sa'd ibn Abi Waqqas edhe Utbetu ibn Ghazawan. Duke ecë rrugës me një vend për e vendeve, këtyre dyve, Utbes edhe Sa'd ibn Waqqasit, u humbin devet dhe u lijen pas deveve të veta. Duke i kërkuar devet të tyre, e humbin kontaktin me qetën, i shkojnë pas deveve të veta. Dhe thash, kjo ngjarje ka shumë prej dobive, ndoshta nuk arrim mi përmet të gjitha. Kjo çfarë argumenton, vëzër? Në këtë rast kanë qetë të urdhruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë duke kryer një amanet shumë të madhë. Mbasi kanë thonë nuk do të ikim, janë angazhuar me devet e tyre, që argumenton se njëri ju është i lidhë për pasurinë e ti. Pra nëse në angazhimin e ti me pasurinë e ti hotohet, ndoshta edhe duke u larguar dhe i lanë vetë njerëzit të se të kanë dalë me kryer amanet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a akuzohen? Jo. Apo, nëse parashtrohet të kundër, dhe me thonë qysh ata kanë shku mas deveve, duke qenë që janë të krye misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nisën këta që të cilat mbesin, edhe ju dalin në prit një prej karavaneve të Qurayshëve. U dalin në prit një prej karavaneve të Qurayshëve. Në atë karavan ka qenë njëri i cili ka pas emrin prej Qurayshëve, Amr ibn al-Hadrami. Amr ibn al-Hadrami, apo është quajtur Abdullah ibn Abbad. Në mesin e tyre ka qenë Uthman ibn Abdillah ibn al-Mughira. Disa prej Qurayshve. Edhe kanë qenë edhe disa tituj të lartë të Qurayshve të cilët kanë luftuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ishau kur shihen me zveti, trishtohen grupa e Qurayshve. Se kjo është hera e parë që dikush u del rrug, ata e dinë çka kanë bë. Sa ata kanë përzon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga shtëpia e vet, dhe kthehen shokët të tyre. Dhe ata sërte e shohin se dikush nga sa ata janë mësuar se pejgamberi gjithmonë është frenuar. Sabër, sabër, sabër, frenoj ju sabër. Tani dikush ka dal rrug, në rrugën ku ata kanë tregti. Atëherë shihën ndërmes veti, edhe shihën se puna nuk do të hecë mirë. Atëherë bojnë disa prej manovrave, nuk ndodh asnjë vrasje. Në ato ditë, derisa nga se në të kaluara vezë kanë hecë gjatë, nësa të mënia i të veni vetë, shkon një ditë, dy ditë, tre ditë, e kështë mëra. Atëherë, Abdullah ibn al-Jahshi ngelet në një dilemë. Cila ka qenë dilema? Vendin ku janë takue, kanë qenë shumë afër haremit, me mërin qabe, me hinë pjesën e haremit. Ndërsa haremi është vendi ku ndalohet lufta. Nga ana tjetër, kanë ardhë në një pozicion që me luftue në muajin e shejt. Si kanë ardhë? Thuët se ka qenë muaj Recep në fund, dhe thuët se ka qenë muaj Gjumadel e Akhira i fundit. Pra, 29 i muaj të 6 apo 29 i muaj të 7. Atëherë, që ka ndodhë? Abdullah ibn al-Jahshi ka met mes disa opcioneve. Ka dhe me se luftoj tash, rezikoj me luftu në mujë qenjtë. Nëse i la me ikë, së në marë informata që shumë ka ordnu për nga mberi së sellim. E nëse e priti me kalu mujë qenjtë dhe dita e qenjtë dhe me i muaj jo i qenjtë, këto hinë meke e zguzoj mi vrati, apo zguzoj mu shtime ta. Me gjithë se përmësa nuk ka ordnu për vrasje, ka kërku informacion, ka kërku shërbim informativ. Atare që ka ndodhë? Ndodhë që përleshën. Edhe vritët kjo Amr ibn al-Hadrami, njëri prej Qurayshve, paganëve. Vritët në përleshën mes tyre. Pra mirët vendimi që të luftohë. Edhe dy veta zinë ropë, të tjerët ikin dhe i lanë pasurit e veta me veti. Lanë deve, lanë pasurit e kështu mëra. Qëfar ndodhë? Ikin atan meke, disa brektore vinë në Medine. Dhe i tregohet e tërë ngjarja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ndodh? Disa prej sahabëve thonë: "Ja Rasulullah, kemi luftuar në muajin e shejt. Kemi luftuar në muajin e shejt. Të arabët ka qenë ngulitur se nuk luftohet muaj të shejt në asnjë mënyrë. Dhe ata e kanë trashëguar, pra e kanë nënkuptuar se pejgamberi sa nuk e shkel këta." Pasi që Allah e ka konfirmu në Kur'an se muajt e shenjë që ka i njif në ju Arab janë qëto muajt e shenjë nga se janë nga ngen nga Ibrahim a.s. dhe ngushtohet shumë Abdullah ibn al-Jahshi se si ka morë vendim mu përlesh me një grup ani pëse është armikut mirë po ka qenë muaj i shenjë mirë po Abdullah ibn al-Jahshi ka arë në vi kritike apo dhe ka dishu se mos val ka me kalue nata e funit e muajt e shenjë edhe me hije për shembull a muaj tjetër muaj Shaban. Ndodh kjo dhe kthehe njerëzit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dy rob, me një dhram edhe me deve. Me deve pasuri. Pra, çka i thon ganime. Ganimeti i parë të cilën e kanë dhënë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë nis njerëzit me fol Medinë u shkatru Abdullah ibn Jahshi. Për çfarë arsye? Sepse ka luftuar muajin e shejt. Von si ta parafrojmë tek neve çka do të thonë me luftun muajin e shenjt. Është sikur kur dikujt ja jep besën. Kini di kan hasmi, e dikush ja jep besën, do të je i lirë. Je i lirë nuk prek kurr. E pastaj momentin e parë çka e shfryzon, e tha besën. Alama e shenjt ka qenë ata. Zguxon hiç kurr me prek. Nëse vjen dikush në qafe, ata kanë pas rregull, nëse dikush është në qafe, djali me ta pas vrar. Dushmi jam mundsu me dalë pi qabës, mos tani i thu pastaj kujdes rruaj pi mua. Kështu kanë pas arabët. Ose nëse mua i shenjt, djali me ta vra, baba me ta vra, zguxon me mohakmir. Desa të kaloje kjo, kjo është ndri. Ata i kanë hip qafa Abdullah ibn Jahshit, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka prit me zbrit diçka që ta çetsoje, sepse Abdullah ibn Jahshi ka qenë i dërguar prej kujna? Prej Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pa borgjësia është e përbashkët me gjithë, se pejgamberi nuk i ka thënë vrajo. As lufto, as shkelë mojnë shej, jo ai ka thënë merrëm lajme. Apo. Atare ka në transmitimet se pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ma amartukum bi qitali fi shahril haram. Unë nuk ju kam thënë juve me luftu në muajin e shejt, dhe i ka morë robrit, dy, edhe devët, edhe ganimetin, dhe e ka ndalë në gjami, mos mu prejkë. O zguzon kërkush me prejkë, prej asajda, asë nuk datë, e kështu me ratë. Atëherë, shkon lajmin Meke, dhe Mekelit e shvizojnë këta për ta rëndu, do më dhanë, ndjesin e muslimanve. Qëfar thonë? Si ka mundësi mu kanë këj pengamber e me respektu e atë që ka aj thirë, kur aj del e vritët muajt e shejtë? Si ka mundësi Muhammed e sallatë e selam me na thirë neve në moral, e se ma në me dhe zërë, me dy gjëra pengamberi së sellem i kam poshtë arabët me shpavje. E nësëm i kam poshtë me shumë me dy kryesore, që dhe në to? E para jenë pasionu arabët pas stilit të lartë kuranor në gjuhën e tyre. S'kanë mundi për bërë. Gëse ata gjënë matë madhe që kanë bërë, me ditë, me folë, me qenis, fjallë, sa më lartë. A në gjuhë arabë është ma lartë që kanë mundi me egzistu. Jo me pajtimin e këtë njerëzve. Ata së një kanë bërë balë të i kurani, si le dzohët, si është formulua. Kështë e para, që i ka sfidua. Allahu gjeni zile. Edhe dyta, ka thënë djetarët, elkijem, vlera. Shka mujtë mi babal, qëfar vlera thirë Kur'ani? Shka mujtë mi babal, që ka mund që ki Kur'an, krejt vlerë, asë një antivlerë nuk është. Aba, merë cilin ndush, lezër sistem, dhe lezër qëfar vlera thirë me to, dhe krasojnë me Kur'an e shetë që nuk vjen nga të kërkun. A nga kjo njarje, në do të mësojnë ase sa largë shkon qortimi Kur'anit për musliman, mos flasim për ata që ka se musliman. Nuk kanë Kur'an, ati a je kënena, ne të shfajcojnë. Jo. Andaj, dy gjëra janë bo fit në arabat. I thojnë, elbejan e Kur'ani, o elkijem e Kur'anije, sëqarimi Kur'anor, kanë mujmë i babal, se ka formulu këta Muhammedi s.a.s. Po edhe se ka formulu, që hasha o kënë la, u shumë e lavë, edhe dyta, vlerat. Vlerat, namazi, zeqati, agjërimi, haji, ndalimi zinas, ndalimi alkoholit, ndalimi vjedhjes, ndalimi kamatës, respektimi prindërve, respektimi matë voglit, ajete për jetimin, ajete për grujen, ajete për shkurozimin, ajete për pasuri, ajete për regullimin e matë voglave të im të raportet muslimane, kush pi thot këto? Është Kur'ani. A ne e më fitme. Këtu kanë dash me kapë disa. Kanë thënë e shkeli muaj në shenjë. E shkeli muaj në shenjë, pra ky nuk është më të thirë diçka të mirë. Apo, sikur që dikush kur ban gabim tran e në ndërkohë ai ka thirë diçka të lartë, apo si skandali është llogarit. Kështu janë munduar me ja llogarit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për ta qetësuar vëzhgët këtë pikë ka zbrit kjo ajet. Tani ta lexojmë ajetin kushdo më përcjell me mushaf, le ta dëgjojë. Fath Allahu te bareke ve teala. Yes'alunaka anish shahril haram. Të pyesin ty për muajin haram. Kush ka pyet këtë vëzër? Dhe kategori pagant edhe musliman. Musliman se janë ranu, pagant kanë pyet me provokim. Fadë Allahu gjellohar. Jes elunëke ani shahri l-harami qitalin fihi. Të pyesin ty për muajin e shejt, për luftën në ta. Fadë Allahu gjellohar. Kullë qitalun fihi kebirun. Dhe gjënë dhe si ka zbita jeti. Ta një e ki njërën edhe pytjen. Ja kanë bërë pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Thotë Allahu gjitha, thuaj apo thuaj ty atyre, qitalun fihi kebir, me luftun muajnë e shenjt është gjuna i madhë. Që është miratimi parë, se ne nuk e miratojmë atë qka e ka bërë Abdullah ibn Jahshi në shkelën e muaj të shenjë. Thetë Allahu gjellohala, wasaddun an sebilillah. Mirë po, tani ne e themi këta, mirë po, ti numrojmë një erë disa veprat juve që ka putonim i azan kokën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po a kanë domodin, që thonë ata, ata kredit. A kanë besigri, a ka mundësi pagani mi azan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kryen me veprën e shokëve të vet, duke qenë ata të mbushur gjunahe deri këtu? Thot Allahu jelle wala. Wa saddun an sabilillah. Ama gjuna i madhë është edhe me pengu nga rruga Allahot. Dhe keni përzonë Muhammedin s.a.s. prej shpijes vetë, tash po thoni që dikush e ka shkel mujnë e gjejtë, ja para. Thetë Allahu gjellu ala. Wa kufrum bihi, dhe me bo kufr Allahot, qëfar është? Keni po disa njësë kërmunon? A e ki po këtë musliman që kanë bo, e ti kush i e ti? Êshtë i mbushur në haram dhe rikëtu? Thetë a është e vërtet se ju kështu, ju ashtu? Edhe mu ka në vërtet kush i e ti. Po që edhe mu ka në vërtet. Musliman kanë gabime, kanë rëshitje. Edhe që ato du të mu regullu dhe du të mu mere me tu. Po jo zdo kuj du të mu leju. Mi azon kryën. Qka tha Allahu gjillu ala? Thuaj, vrasja në muaj në shejtë haram i mal. Nuk e pranoja dhe. Sa Allah ka po qenjtë ata. Mirë po, pengimin nga rruga Allah. Kufrin Allah unë gjellë gjellalu. Wal mesjidil haram. Dhe me nal njeri unë nga shtëpia e shejt. E kanë përzon Muhammed e Sazellem nga shtëpia e shejt. Thotë Allahu gjellë gjellalu. Wa ikhraju ehlihi minhu. Edhe minxjerë njerëzit e Mekës pi venit vetë. Ekberu inda Allah. Oshë ma e madhe të Allahu. Për ju kini gjera matë muja që ka i vani. Tani e kapë se sahabët kanë luftu edhe kanë shkel një natë të mojtë Recep. Pra ka qenë duke undru muj. Një natë e kanë shkel. E Allahu gjellë ja unëmroj disa prej vepre që ata i banë për me tregu se ju s'kini drejt me janë dalë apo me e cënue shokin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wal fitnatu akbaru min al-qatl." E fitna që e bani ju? Fitna që e bani ju? Çka është fitna këtu vëzë? Ne kemi komentuar çka është. Fitneja, në bazë është fitneja pengimi i njerëzve me dhunë dhe me manovrime të ndryshme dhe joshje ndryshme për ta lënë fejen. Allahu gjitha thot, "Wal fitnatu akbaru min al-qatl." Me i shmang njerëz nga feja, me qitë në kufër dhe shirkë dhe në jo në padin, është ma e madhe se vrasja. është ma e madhe se vrasja. Wala jezaluna ju katilunakum. Thetë Allahu gjillona. Hajde të akshomi, a e kanë për një metë që kini luftu ju në muaj të shenjt, e podojnë me ozon kryen. Thetë Allahu gjillona. Ata edhe mas kësaj kanë me ju vazhdu me ju luftu në fejnë ju. Unë ju e kini këta veç për dhe mon vegës, mu kap. Jo që ju kini më matë mirë. Mon, ki muaj shejt dhe të sinë ju pëthirni. Kush e ka bot shejt? Allahu gjelluala. E si mund është dikant tje pengon pi Allahit, aje ka bot shejt, pasaj ti i dhue, kje ka shkel mujnë e shejt. Po ti të shkel vet emin e Zotit, e pe e respekton apo? Pe e respekton mujnë e shejt. Thetë Allahu të bare kjo e tjala. Do të vazhdojnë t'ju luftojnë. Hatta jeru dukum andinikum, deri sa t'ju largojnë nga feja juaj. Thetë Allahu gjelluala, inis të thau, në patën mundësi. Nëse kanë mundësi ju nxjerrin, apo inistata'u, kanë koment la yastati'un. S'mundën mi ju nxjerr. Dhe kjo është për argumenteve të fuqishme se Zoti on te bareke ve teala ka garantuar këtë ummet në tërësi se do të vazhdon deri në ditën e Kiametit. Allahu na vof pjesë të këtij ummetit, musliman me iman për jashtë dhe për brenda. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa man yartadid minkum an dini." E ai cili ha del nga feja, yartadid do më thanë më rridde. Do të shohem se qëka do më thanë rridde. Thetë Allahu gjelluara, e kush del për juve nga feja e ti, feje mut wa hua kafirun, dhe vdes duke qenë kafir. Do këthejet në kufër. Thetë Allahu gjelluara, fe ulaike habitat a'maluhum fi dunja wal akhira. Këtyre njerëze u humbën punët në dunja dhe në akhirat. Wa ulaike ashabun nari, dhe këta janë banor të zjarit, hum fiha khalidun. Këta në të janë përgjithmon. Kjo dhe zera jetësën ne dhe ta mundohemi me shpjegue sot me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Që ka ndodhë mandej dhe zër? Që ka ndodhë mandej? Atëherë kur zbret kjo ajet që të sohën muslimanat dhe freskohet gjendja tëre, pra Allahu gjeli gjelalu thëtë musë ngushtoni për eksara, se vej pra që ka i bojnë paganat janë shumë më të loja, me gjithë se ju duhet të mërëmetoni vetë vetën në këtë akt të cilin ka ndohë prej anës juve, prej shkeljës ditës së shenjtë, pra mos e shfajsoni vetë vetën, po kjo zdo me thanë se ju zdo të me vazhdu në fejnë e juve. Kjo zdo me thanë se mos me vazhdu në fejnë e juve. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam kërkohet prej anës së paganëve drejtuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që t'i liron dy robrit të zanë në atë karavan. Pejgamberi alayhi salatu wassalam friksohet për dy shokët e tij, Utbetu ibn Khazawan dhe Sa'd ibn Waqqas, të cilët kanë shkuar me lip devët e tyre. Ju ka thënë letër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë jo, derisa ta dinë çka është bërë me shokët e tij. Nëse vinë ato gjallë, ja ushtoj juve këtë gjallë. Ata rikthehen ata dy, Sa'd ibn Waqqas dhe Utbetu ibn Khazawan, vinë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam waliron me të paguar dy robë. E kjo ka qenë prej ganimetit parë të muslimanve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj i shpërndan ato deve, ato pasuritë të cilat i kanë zanë këta njerëz, nga se Allahu xhelle xhelaluhu i ka liruar dhe i ka shfaqsuar nga kjo barr, duke u theksuar që s'është ajo e lejuar. Por kjo s'duhet ndodhë për zditi. Por ajo çka e bën pagan, ju kanë dëbuar nga shtëpia, ju kanë lënë pa parë. Kanë dashmi u vra, kanë dashmi vra pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata s'kanë drejt, pra, kjo kategori s'ka drejt juve me ozon kryen. Dërsa në vetë veti kjo është gjuna, po këta s'kanë drejt me ozon juve kryen. Atëherë, qëfar ndodhë, vend Abdullah ibn Gjahshi, me disa prej atyre të satë kanë qëndruar me Abdullah ibn Gjahshin, dhe kërkojnë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i thanë, ja Rasulullah, a ka mundësi, neve me ne e caktu një detyrë tjetër, qofta jo e luftës, qofta e qëfar do ti, që ne tash shlyjem këtë gabim, se na kemi dal duke të respektu ti me fitu shpërblimin, dërsa ne pra u qërtua. Pra ka mundësi ne dë bëjmë diçka që ta fitojmë shpërblimin, se kemi bo këta për me shkel diçka, po kemi bo me zbatu si pas neve me zbatu e ligjin me të cilën tina na ke urnue. E kur kërkojnë kështu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, zvret ajeti 218. Pra kur kërkon Abdullah ibn Gjahshi, ja Rasulullah, më ngarkomi një detyrë tjetër, që unë ta mos bëj gabim, edhe ta fitoj shpërblimin, Allahu xhela zbrit këtë ajet nëzër. Thotë Allahu xhela uala, innel ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Thotë Allahu te bareke ve teala, vërtet ata që kanë besuar Abdullah ibn Gjahshi edhe shumë të vetë, dhe kanë shlu shpijën e vetë hijra, emigrim, dhe kanë luftuar në rrugë të Allahu, kanë dhënë djetartë, ja u ka qujtë luftën me gjithë gabimin ta, luftë në rrugë të Allahu, gjene, sepse se ka pa Abdullah ibn Gjahshi këta, se ka arë lejtër, për gjithë se nuk i ka thamë e mësa më luftë, muajnë Recep, por ashtu e ka kuptuar, ashtu prej strategjisë që e ka pa të luftës, kanë dhënë gabimi, atër Allahu, gjene, ja ka qujtë, wa jahadu fi sabilillah, dhe kanë luftuar rrugt Allahu xhallahu ala, ulaika yarjuna rahmatallah, këta e shpresojnë mëshirën e Allahut. Pra kanë drejt më shpresue në shpërblimin dhe rahmetin e Allahut te bareke ve teala. Te Allahu xhallahu jalalu wallahu ghafurun rahim, Allahu është ghafur, falës edhe rahim. Kanë ndonjë dietarët zoti jon te bareke ve teala u ka zaventuar kërkesën të së ne ka bëu Abdullah ibn Gjahshi, që ja Rasulullah, ma jep një mundësi tjetër që ta fitosh problemin. I kanë dhënë dietarët, Allahu xhallahu ala u ka llogarit, ju skeni gjëna, këta keni problem. Po ju keni jeni mundu me zbaturdhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në ndërkohë ka ndodhur gabimi, ju duhet kërkoni istighfar për këtë, por se nat grumbullin e veprës të madhe ju e keni problemin te Allahu te bareke. Kjo dhe zhrajot se ne ka përmend djetarët në këtë kontekst. Pasaj në fundë të përmend edhe një shpjegim të Shejhul Islamit Tejmijes, me lejnë Allahu te bareke ve teala, në fund të ligjëratës. Tani dhe zhër, ti përmend disa prej meselëve të satë kanë ardhë në këtë kontekst. E para që duhet të adim dhe zhër është muaj shejt, kush e ka bo muaj shejt dhe pse është bo muaj shejt, që ta kuptojmë se qëfar manovre kanë bo paganët. Muaj shejt, Dhul Qa'dë, Dhul Hijjë, Muharram edhe Rajab, këtu janë 4 muaj shejt. Andaj Allahu xhallahu ka thënë, muajt e Allahu xhallahu, inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra, Muajt Allahu janë 12. Muajt Allahu Gjela janë 12. Minha arbaatun hurum, pi tyre 4 janë haram. Haram dhe zënë në arabisht përdorët e shenjt. Andaj gruës i thojnë harim. A i thënë në mahrem. Që të më thënë mahrem? Zgudzon mu martu me ta, haram me prejt. E gruës arab të thënë harim, se si ale me prejt tjere. O kjo është në gjuhën arabë. Hurum të më thënë haram. Ne e përkthejna i shenjt i paprek shumë. Zgudzon to mu bo diçka e cila është e ndaluar. Tani vëzër, djetarë kërë kanë thënë, pse Allahu i ka po 4 muaj qenjt? Prej urcive të qumta, kanë thënë, muaj të qenjt, janë bërë qenjt, janë vetë veti, po për diska tjetër. Muaj të qenjt, janë bo haram, janë vetë veti, jo si numër, jo si ko, po për shkak një lidhës tjetër. Cila është lidhë tjetër? Kanë thënë, nga se në muaj të qenjt, bëhet përgaditja për haqë. Këtë këto muaj kanë lidhje me haqjin. E Allahu Gjellewala e ka bëhe haram një numër të muajve për shkak shtëpisë Allahu të bareke vë tëra. Pra baza e haramit është haremi. E muaj kanë ardhë, i thonjë tebean, la aslen. Ka ardhë dhe më dhënë si pasoj, jo si bazë. Pra Allahu thotë baza harami, Mekja. E tash, disa veprime që bëhen këtë vendë, duhet me bo haram edhe kohën. Apo, ata në shboha dhe koha. E kanë dhënë djetarë. Kërkesa, apo, shtrëngimi që kanë bo pagan kunder pejgamberit së sellem, që kanë bo, e kanë bo gabim. Pse, andaj Allahu gjitha që farë dhe thakë. Po është haram edhe gjuna i madhë me luftun muajnë e shenjtë. Po cila me vëllë se kjo? A muaj, a jo për të sinë është bo haram? A muaj, a jo për të cilë është bo haram. Qëka ta pengam sam, të kuptoni këtë nësele më ledhëse. Pengam e në sam ka thonë atit, kush nuk e le rrejnën, fjallën e rrejshme, edhe dëshmin e rrejme. Allahu s'ka në uaj me lanë bukën edhe ujin në Ramazan. Për shemë, ti e në Ramazan të uninue, edhe gjithë ditë, për shemë, mund polime, gabime, trasha. Qëka thot pengam sam, felej se lillahi haqë, Allah i s'ka nevoj me lanë bukën edhe ujin. Djetarë që kanë komentu, ajta kanë alë halalin, ti e bar haramin. Qëfar kuptimi ka? Ajta kanë alë ujin, ti ban gjibet. Të mëhon, Allah u gjitha s'ka nevoj. Se kjo baza, cile e baza dhe zënë e gjithu? Pra esenca e baza, kutë me mërinja gjërimi, bedan haramin. Nëse në Ramazan nuk lijet harami, andaj djetari madhë prej ulemave të partë muslimanëve, El Euzaiu, ka thonë kush ban gjibet Ramazan, dhëtë me përsërit atë ditë. Se, po ka thonë a i s'kalan me angër mil, ti ha mish njëri. Qish mundët kjo me prish, e kjo se prish, andaj Ibni Hazmi, rahimehullah, prej gjërave të sa ti ka thonë, e që është kundërsun nga ketë djetarët, është se kush ban gjyna të madhë në Ramazan, të agjëruhe, i prish e të agjërimi. Po shemë, nëse njani në Ramazan, rrejmë, shanë, bangibet, a i prishit Ramazani, me pajtim dhe shumisë dërmu sulimoha, ka thonë s'prishit. Mirë për Ibni Hazmi ka thonë prishit dhe Uzaiu. Pse? Ka thonë sepse baza me lanë haramin. E si ka mundësi me lanë haramin, ati e ke lanë halalin. Qështë me ta parun rrugë këta, kur të si të lanë të madhe. Kështu ka qenë vezë dhe kjo njarje. Allahu Gjellalu ka thonë atyre, baza është me kja, e pasaj ka arë muaj, e si ka mundësi mu ka për muaj, kjo keni përzonë Muhammedin së zemë nga Mekja, edhe keni përzonë njëzën nga Mekja. Andaj ka ndonë djetarët se përzamja Muhammedin së zemë nga Mekja është mëra nëse sa luftat se ne kanë bërë sahabët në qështjën dhe shkelën se ne kanë bërë në muajnë Recep. Gjithashtu dhe zërë prej meselën se ne kanë bërë djetarët në këtë kontekst, që kjo shumë rëndësi dhe që ta kuptojna, është se njëriju në njohurit e tina sillet mes dy ignorancave. Ignoranca parë është kurse nuk e di një sen, dhe ignoranca e ditë është kur e di një sen ku nuk e di vlerën. Apo, për shemë, ai cili nuk e di se ç'kjo Kur'an, mushaf, është një lloj xhehli, se di ç'kjo libër i Zotit. Tjetri e di që libër i Zotit pëse lexon. A rëzik për dyta po? A mundet më ka rëzik ma i ma se që kishka se lexon? Mune. Se mund më ardi kush me tham, unë e fundja se di që, se kum di që kanë libër i Zotit. E ti që e di që janë libër i Zotit, pëse se lexon? Pra, ignorancë është, ignorancë. Mës me njoft diqka, pasaj. Ignorancë e tjetra me njoft si diqka, mos ja di vlerën. Dhe zënë, këtu bëhen manovra shumëta. Kanë thonë djetartë, rënditja e gjërave të njohura në rënditjen e Allahut është ilmë vetë vetë. Rënditja e gjërave, për shembull, ti e di se Allahu Gjellë Gjellë ka caktu farzë dhe harame. Njohja këtine farzëve më rend o ilmë vetë vetë. Për shembull, një shembull që e kena në popullin tonë. Shumë për njëzve nuk e dinë se lanja një namazit është më e madhe se mos më agjëru këtë Ramazanin. Apo, këtë Ramazanin me pi ujë. Apo, bismillah, është sa Ramazan. Të në Ramazanin me pi ujë. Ashtë më e vogër se një namaz me lanë. Dilë ka zojë diku që ka sfalu që e prana. Këtë farë gjehli jo? Aje, di që i farë za namazin. Edhe di që i farë za në gjërimi. Po ti kur i thu se me lanë, mos më agjëru këtë Ramazanin. Nuk vjen gjuna, si kur me lanë një namaz, ja da, që ës pse? Se kjo ignorancë. Ai nuk e di që i shvinë me rend. Nuk e di që i shvinë me rend. Pse se djetarë ka ndonë lanja e ketë Ramazanit a gjuna, nërsa lanja e namazit që të pifeje. Tëre me rend. Tëre me rend. Me rend është me lanë namazit. E tani vëzër, ka ndonë djetarë, gjithmonë manovrimi njerë të njerëzit bëhat të rënditja. Të rënditja. Ta morim një shembull tjetër. Na kur folëm për punën, a është farza, nuk o farz, puna fizike. E përmendëm fjalë të ulemave se puna o farz kur njeriu e obligohet me kërkuar rrezikun për familjen e vet, për veten e vet, sikur që thamë që zguzon mu vetvra. Apo, nëse ti e di se për shembull, në një vend jashtë qytetit tan ka ujë, e ti ki takat me shku, edhe ti e di se në vendin tan s'ka ujë. A farz me morçat ujë ajo? Është farz. Sepse ki mu llogarici e vra. E ke vra veten. E folëm këtë meselë, apo. Mirë. Farz me punu, farz mu fal. Farz me ninu, farz me dhënë zëqatin. Ku bëhet dallavera? Dallavera bëhet në rënditje. Që është rënditje? Ti për shembull i thu njanit, ej, du të mu falë me 5 vakt, a i thot edhe me punu a farz. Zakonisht ndodhë ekstremi tjetër, thot, mundohet me e binë që nuk ka puna farz. Nuk po që shtu. Do shmi thonë, po puna farz, po të cëna me ranë. Kështu dhe zërullë ma të flasin. Ti mos shkom jam ullë o puna sa farz, e ta është mo debatis mërë funda, po. Jo, puna a farz, po cëna me e madhe. E kështu mundet mosos debati. Nëse ne i renditim gjërat, atër ka mundësi. Shikove zë ka mëndjetar. Allahu i mësoj në këtë ajet arabët që ti rëndisin gjërat, qoftë edhe nëse ato janë gabime. Për shembull, merre tash. Sahabët në krye me Abdullah ibn Jahshin luftuan muajin e shenjtë, gjuna. Allahu tha, kul qitalu fi kebir. Po, gjuna. E madha kjo. Në rregull. Mirë pa Allahu tha, hajtë renditni. وصدنا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله كرن ديت غزو شنو لانسي شو بنيزو بر شيمول مندوت مبا بريوريتيتي بر وته تشيش بوت بريوريتيتي بر وته اي بر شتات ديتشكا فتشكا ما مانسي كو شتاتي تشا ما مانسي ابا بر شيمول كني بادي سانياس بر شيمول تازونا كشتو فت ما مانسي نيتن نيريو تاش بر شيمول موكوني مورالشم اي ثيمي بو اي مورالشم مو مانسي موكون اش نباز نكريه ta se sakton ti. Njëri thot nuk ka puna veç mu fal. Apo nuk ka puna për shembull veç me dhënë sadaka. Apo nuk ka puna për shembull ti veç me xhuru. Apo nuk ka puna për shembull veç me lexu Kur'an. Këtë drejt. Kush e sakton çtu nuk ka puna? Libri i Zotit. Se rënditja vëzërosht ilm. Rënditja është ilm. Ai që ka nuk kokën çtu. Apo a mund më dhon dikush mu ka dash sinit e koma? Po na e dim se dikujt i duhet, se ka qef me këshirë kështonë, në përbira. Ama Allah e ka në që të naltë, për hikmetet të tina, e ti, edhe une, a jemi ata që i rënditim gjërat? Jo, jo. Ti nuk mund është përshimu në punë tane, në punën ku punën, së mund është mi thonë shefit qire, pse e ke lanë qëtu që këtë tavullin? Pse e ke lanë që masinën qëtu? E thotë ti ekspertje? Jo, kush dhejti ti e? E ka në eksperti qëtu. Drita e ka vendi qëtu, lusteri e ka qëtu, shtila do qëtu. A ki pa, gjithë sa ne ka atë specialistin e vetë. E kur vim të feja, kur vim të morali, kur vim të vlerat, kur vim të virtitet, mundohet njeri atë epshin e vet me bëhe kriter për rënditjen e gjërave. Po ka dal, do të në kuqona sabani are pi kafe. I laj dhomt. Ki do me kaldu diçka? Çka do me kaldu? Se un kam prioritete. Në çfarë themi? Po okay, këtë çto kam me kë? Kafe, televizor, hamam, palidhje gjëra, kit mundesh mi bota. Disa bletëri janë vlera, disa janë pa vlera. Gjëja e parë ku qohësh pi gjumit, e që është edhe koha kur të shmuqu, a me falë sabajnë. E mësa ne nga minat të tjera. E kjo me zërë është ilë me dveti, për këta ka zbitë Kur'ani. Andaj ju tha Allah u gjiluala, po, sahabët e përmësa më bënën gjuna, bënën gabim që luftuan mujnë e shetë. Por se në rënditit gabimeve zvjene para, sepse me muhu Allah, me përzonë Muhammedin s.a.s. nga shpija e vetë e para, e dyta qabja, edhe tjetra. Ol fitne. Fitne, provokimin që ka e bani ju, është ma e madhe. Shkënë vezën një rast që ndodhi para disa ditëve, dje par dje. Një vajzë, 18-19 vjeçare, e vrasin huligan të moshës aty pari. Kur ne vazhdimisht, o gjallar, djetar, njerës e si dhe të thirën në rrugë të Allahu Gjeli Gjelaluhu, bëjnë thirje që njerës duhet kënë kujdes në vajzat të tyre, moralin e tyre, në veshët të tyre, që në të thonë, nuk o puna të veshja, nuk o puna të muzika, puna atë të kriminelit. Po qëka e bjetër të kriminelit? Qëka e bjetër të kriminelit? Pasaj të ishe njerëzit se revoltohen, më revoltohen matë madhe, si e kanë bëjtë, si kështu më radhë. Apo? Dhe zërë, ne duhet të kuptojnë një sen, se rënditja shumë rëndësi, Allah u gjithatë, vala të krabu zina, mos ju afroni zinajës, se ku të afrohet, qka duhet si për analizatit? Tash, a e ka, a u kona jo vajza e infiltrume, në krim, a nuk u kona, nuk i dina. Apo, ne gjeni rast akti kryrë, o vrani qik, ere, si ka ardhër të vrasja? Si ka ardhër të vrasja? Apo, kush e nxit atë vrasjen? Ata që në muzikat e tyre, kanë zhveshje, thirin në moralitet, thirin krenarit kotë, thirin një 18 vjeçar, një 15 vjeçar, me pas veturën e madhe, me pas veturën e shtrejt, me do në qytet me fuqirë më të lartë, me aktivë fjallën si cëllit, qa është a i pari në qytet, në bërë fjallë, unë jam baba këto, këli babi e tive, ignorant, kokër ignoranti, pin flokë dhe ringrije, apo, monotaj, huligani me huligani, këtën se u qënë dhe trimni e madhe. Pas taj, kur ndonë krimi, munon një palë me thonë, jo, femre i ka fajet, jo, ki mashkull i ka fajet, e kështë më ratë. I ka fajet se kini rëndit gjërat. I ka fajet se kini rëndit gjërat. Sikur e jo vasë, i shkone mbulume. I shkone shtepijes vetë. Mësë kish nga në për lokalet, të erta, të zeza, të muzikës, të alkoholit, drogës. Kështë pas mundësi më ardhër të ajo? Ska mundësi më ardhër. Në raste shumë të radha, apo? Andaj, leze, rënditja e gjërëve, shumë rëndësi në fejnë Allahu të barë, kjo vë tala. Kjo vlenë dhe për nejë, leze. Kjo vlenë dhe për nejë. Për shembull, Imam Maliku, leze. Imam Maliku. E kush është Imam Maliku? Kemi folë pak për ta. Allah në bashkof me këta njerës të mdhej. Një ditë për ditë e ka pas një nxans. Edhe kanë qenë të ledzu hadithet për nga mberit sallallahu alaihi wasallam. Çka do më thonë, leze, rënditja? Shumë punë e madhe, nga se shumë për njerëzve, për shembull, mundohen me vaje, epshin e vet, kandarin e rënditjes. Imam Maliku ishte lexuar hadithe me një nxans. Thirrje e ezanit. Thirrje e ezanit, në transmetim që ka transmetuar Imam Yusuf ibn Abdul Barr, se ka qenë namaz i këndis, edhe ka thirrë ezanit, edhe kë nxans e oshqua, e ka lënë imamin vet, ti falë sunet. Ti falë sunet para farzit. Imami tash shikoni vëzë. Sunet. Ne dim sa vlerë ka suneti. Atëri Imam Maliku dhe ishte me mësu këta dhe i tha, ajo të cila u ngritë ti për ta bo, nuk është ma e dobishme se kjo që e lave. Ne kemë të mësu hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Unë ti shkove të një vullnetare, edhe kjo është farz shumë raste, po edhe nësë janë vullnetare, po, leximi hadithit vullnetar, suneti mu falë vullnetar, që të dhja, cile është konë më rëndësishme? Apo, cile është konë më rëndësishme? Ka mundësi hadithin nëse se merë për imamit, kur mos në ditë? Atë ko, ashtu a ka mu? Nësë ke mujtë me mësu, fështiro ka në ditë mu? Apo, adhe imam Ahmeti thonë te, nëzene Shafiijun, kapënë një Shafiijun, se kur dhe se ki, rralë këti me gjithë mos, linë të shpesh kësi njeri. Apo, kapënë, mësën e pitina. A në dhe zë, shikosh ka i tha imam Maliku, tha ajo që ka u qove ti, Mu falë, sunat, na file. Sosh ma e vleshme se këta shka e lave. Apo? A dhe ka pas për djetarë o veze kër kanë arrit me mble libra, dobishmet, hadithit, tefsire. Ka pas për djetarë o kanë thamë, pise këmë gjithë që këtë libra, shpigim, shemë, filan hadith, apo filan ajetit. Ka thamë, tere sa këmë ledzue, veç farzën e këmë falë. Pse? Sepse hajmë ledhe ilmë, veze. Hajmë ledhe ilmë. A dhe duhet të kuptojnë se rënditja, për shemë, disa njës mundohën kështu. Me thamë, nuk ka me rëndësiti, për shemë, me ngu vazhdimish ligjerata. Me lexu libra fetar. Apo, me rëndësi thot aty më, për shembull, ai ka disa rëndësi tjera. Për shembull, me net me vazhni, me knaç, me pi çaj. Kush thot kështu? Më ul 1 minutë me ngu ajet. Më nisin me zlisin dhe shazban. Baraba. Një hadith me ngu të pejgamberit s.a.s. me komentin e vet. Do të thonë njëtën disa zonë thon ata. Apo. A di kush thot për shembull, me agjëru tani tete, ama mirë sa më mësua. Undohet mi bo, ato shka mundet mi bo, mi bo prioritetet. A dhe në kanë thonë djetarët, prioritetet i cakton Allahu Gjellë Gjellalu, ati ku s'ko tekst, bani djetarë i stihat. A dhe plët për djetarëve, i a kanë caktun zonë sa vetë vetë prioritetin, se e ka di se të ki, si të anoj e kënena, ka mundësi ka bon. Ka mundësi ka bon. A dhe dhe për gjëra se duhet i kuptojmë, se Allahu Gjellu Ale me gjithë se e pranoj se sahabën këtë rast, kam bo gjuna, në shkelin e tyre, në luftën e ditën e fundit të muajit Rexhep, me gjitha ta, Allahu Gjellu Ale tha, paganët, mushrikët, bëjnë gjuna e më të moja, andaj këta njërëz, zgudzojnë, apo s'kanë të drejtë mi thanë muslimanve, si ju e kini bëhe, ju e kini bëhe, këtë gabim. Pas e tha Allahu të bare kjo e tjala, u el fitne të akbaru min el katel, edhe fitne ja, që e bani ju pagan, është ma e madhe se savrasja. Fitne ja, është ma e madhe se savrasja. Muzika, disco, koncertet të cilat ruhen me polici, janë më të moja se savrasja që anë që së në gjenë tash zhjidin kërqish. Pse? Se dikush e ka qua trivin dhe të vrasja, të ja bombardu veshin me fjallë të kota, e ato janë të lejume me liqë. Apo, bilo ti me dalë me folë këndër tëre, e zonë shumë shumë mundë madhe. Apo, sot njëzve, e diku ja banë vezër, subhanallah, e keni bëjë qunë VIP. No, person shumë i rëndësishëm. Subhanallah, person, aj deri dje ndoshta në mahallën e vetë, o konë nge lafsh. O konë, no, shprehe që në ligjerat nuk duhet përdorën, apo. E ka dhonë dikush një mikrofon, e ka thimë studio, ajde në ti pëtë bajt dikushin. Vallaj, pantolonet e vetë, s'dimi vesh. Kur flasin në intervista, s'di dilave mi vetë. Di fjallë, s'di mi babash. Ama, ruë taj me sigurim, ka menager, ka pasuri. E aj njeri, kur e nxerin personi rëndësishëm, e këni pasi hinë o vëzër ato. Para në subhanallah i ladhim, e. Pa, ruët me sigurim, ku shështë taj bërë? E kur i bat kjo model të rive, e hoxha, cenzurohet, e hoxha, mundohet mu abuzu ftyra e tina, e vazhdimisht, shikosh ka tha filan hoxha, s'po bajka me shkundeti, e kjo me haram, e ajo haram, e ata tanë ditën ju flasin të rive, atare, a ka mendoj s'to? Ka mendoj dhe më të këshia, në e lusme Allahun që Allahun t'i drejton shërshinë e muslimanëve, por se dhe zëna nuk duhet mu kanë e naiva, e asë shkujdesur, e asë mu bëhë gafila, kështë se nga t'u pa, ne edhim ka vjen shërri, ne edhim ka vjen shërri, që të rëshka që zdim që shmenal, apo s'ki të fuqime nal, na saksisht edhim ka vjen shërri, saksisht edhim se iblisi si imi në gjën njërzit. E lusme Allahun që Allahun t'i runë rinin e muslimanëve dhe familjet e muslimanëve, që mus t'ju ndodhin kësi skandale, dhe zër, që mus t'ju ndodhin kësi, si skandale, dërsa nëse doni me ditë sa abort i bëhet dunjo, edhe venet tona, hini le zoni. Dhe aja abort nuk vjen rasisht, dhe zër. Dhe aja abort nuk vjen rasisht. Thetë Allahu Gjelluar, wa la jazalune ju katilune kum hatta jaruddukum antinikum, dhe nuk do të ndalen ata që pëmunon me auzon juve kryet, ju katilune kum. Duk ju luftuar juve, për çfar? Deri sa, hatta është qëllimi, deri sa t'ju shmangin nga feja juve. Ka thonë komentatorët, nuk është më rëndësi për paganin dhe ata që ka nuk janë fejnë Allahu Gjelluara, që me të nxjerë nga, që me të bëhë krishterë, jehudi, pagan, apo jo, veç me ndonë nga islami. Apo? Andaj përshemë në një rast në që ka ndonë në Spanjë, tani në kohët e fundit, një familje me prind, babën katolik, edhe nanën në një fejë tjetër, qika ju ka bo muslimane. Në rrasë është i frikshëm, një histori të hershme. Edhe dalin gjyç, dhe sa ka gëzu vajzën e vetë, se ka shkel të drejtën. Vajzën e së ju thot, e kini mundësi me shiku këtë rast, është publik. Vajzën e vetë thot, prim të mim kanë thonë, ti e tash e shkollume, ki intelekt, dhe tim nuk është obligime në ndjek neve, po ndjekë ku e gjenë vetën. Cëllën fej e gjenë vetën që aty, ti e lirë me zhenë. Qka thot ajo? Thot dhe une kam hullumtue, shumë kam hullumtue. Kam lexu për krishterizmin, për jeudizm, për pagan, për kej, për atë që ka janë printe mi e krej. Thot dhe une e gjeta vetën në islam, aty dhe të qëtësoa. Thot më thanë printe mi, qka du zgjedhë veç që ta jo? Kjo vëzën loja ketë, dhe se doni me kuptu. Qka du zgjedhë veç që ta jo? Banu adhërus i lopës, i vicit, i minit, i këngtarit, i muzikës, qka du shë? Mo musliman, mo. Gjithmonë kur vjen puna, o po musliman i mirë, a ka dal takshir kush o ky? Pse? O pse bash islamin? E po pse bash islamin e ranon njërin te ju? Edhe për shembull, mu bë po e ke pa. Subhana, ka shku i kanu brinda njëri. Rast i vërtet, brinda i kanu. Për me mituni kafsh. Ka vënë veshte një kafshe. Ka vënë hekur ngri. Femra ka shlu mjetrin. Po te lirosh kjo. Çfarë do të ndodh? Çfarë bërdhi ti? O po musliman, çuçi ka krijuar Allah. Do me rrasë sejtë. Problem dhe, gjallë janë nuk ka mirë heq. Thire hoqë me fri. I ki smuti dhe thire hoqë ta frina. Pse, thot ja ka njës me falë namaz, gjedit kuralë në dzonë. E ti shka banë? Shiko dhe zë ku vjenë puna e njerëzve. A dhe shiko, kjo fjalia shumë e sakë. Printë e mimë, thanë, zgjetë shpar dush. Përvesh që ta shka i e. Pse, se ndukët me dhunë e ke gjejtë. Qysh me dhunë, dhe të në vetë këmë në gjuhë për ta. Andaj vëzër, shka thëtë Allahu gjelluar, në zonë, a i të 17. Pa ndalë dhe t'ju luftoj njuve, dherë se t'ju shmonë nga feja Allahu të bare kjo e tjana. Andaj për ta më rëndësi është, mështë jesh në islam, pas e gujës është problem. Pas e gujës nuk është problem. Ama në islam, islam përbën problem. Islam përbën problem e lushme Allahu gjelluar, që Allahu të naruan fejnë tonë. Thëtë Allahu gjelluar, inis të thau, nëse kanë mundësi. Ka ardi komente. Inis të thau, ka në djetar, shumica, nëse kanë mundësi, pra në patën mundësi, në nxjerin nga feja. Pra do t'ju luftojnë, që t'ju shmangin nga feja, po patën mundësi. Kjo është komenti parë. Komenti dytë është, inis të ta'u, e i majestatiu. Nëse patën mundësi, pra s'kan mundësi. Arab të përdorin, kur do ndi kanë me sfidu, që s'munësh me ba, thot, if ali inis të patë, bane si t'munësh. Po e përdona dhe nga, po, kërë i të dikujtë, po hajtë bane. I po, përdona. Pra, Allahu gjithat, ata të që luftojnë vazhdimisht, më në nxjerë nga feja. Inis të ta'u, pra, hajtë të këshirë nga mundu, pra, s'munu. Kjo është komenti ditë, dhe të dhjetë janë të sakta. Pra, djetarë kanë thanë, Allahu Gjeli Gjelaluhu e ka ruajtur umetin e Muhammedi s.a.s. që të dezerton i tëri. E kjo është për begative të mëdhe të Allahu të barë kjo e tëra. Allahu Gjeli ka ruajtë këtë umet që të dezerton i tëri. Qëka të më dezertu i tëri, vëzër? Më këtë umet më po qafirë, hasha dhe kella. Kjo është nuk kur. Ande ka thënë sallallahu alaihi wasallam, ndonjëherë ka thënë Imam Bukhariu wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq, vazhdon një grup nga ummeti jam që të jenë të qartë në të vërtetën. Çka kanë thënë dietarët? Këto e mbajnë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tërësia e ummetit ka mundësi me psue dhe stabilizime, pra herë më lehtë, herë më fort, kjo si bie që ata janë hak. Është shumë benjëzve që kuptojnë këtë hadith. Vazhdon një grup nga ummeti jam me sin hak, domo kit të mbartel. Jo. Dhe mund nuk kërë hakin e qartë pastër që kërë në këta njerës. Pra, ka për dikush për pak hak, e dikush ka për shumë hak. Dhe se hakin nuk o si një gotë dhe e piqë ata, jo. Hakin o kitë Kurani. Hakin o kitë suneti për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhe kërë i kanë pitë, djetarës e kush është hakin që ka të rësmetu Imam Enawawi, Ibn Hazm al-Asqalani, nga Imam Ahmed dhe Sheikhul Islam, Ibn Taymije, ka dhënë kush o ki grup, vazhdo një grup nga umeti jem, ka dhënë kitë umeti e kapin hakin bashk, ka dhënë disa për tërë e kapin ma fort, si Imam Ahmedi. Apo, Imam Ahmedi dhe shokët e vetë, a janë konë këtë hak, këtë janë konë hak. Këtë janë konë musliman, kam besu se Kur'ani e hak. Po Ahmedi o konë ma hak, pse? Se qartë e ka thonë. Po shimë ato kam bon manovër. Jahja ibn Ma'ini, kër e kanë bytë, a është Kur'ani kryum, ka silë me fjallë. Ahmedi ka thonë, nuk është të kryum. Kësë sa më batin, po kësë ma qartë e thonë. A e kuptove? Këtë duhet e kuptove se plëtë një dhe shojë më barë zi. Jo, ka në anë, ca ka në gjirat shumë të apo. Nuk është bardhë dhe zi. Nëse kjo bardhë dhe zi, dhe zër, e ban njëri në mon shumë dhasht, shumë ngurt. Këne jakne, apo, këne jakne, që ka thonë së dhe sëllë? Kibla, kibla. Kibla jonë, a është një kibla? Një kibla, qabja. I po për nësame ka gjanu këtë mësejnën. Që ka thonë? Bejnë në mëshri kivë, në më gribi kibla. Mes lindjës dhe përëndimit të kibla. Tani, nëse e matë në ja pashën, këtë gjami. A është në vi precize me qabën, a më në me në darë sigur? Nuk e ti? A është ka kibla sigur? Sigur. Se së është mes lindjës dhe përëndimit. Çfarë do të mësoni në përvendim, do të mos dietor kandor. Po jam thotë, edhe nëse si acilonin vi, çati parë është. Von mes lindjes dhe perëndimit. Andaj Allahu subhanahu wa taala thotë, "Sed di du wa qaribu, yumununu mi acilua, endoshta si acilon bash vijës pikës po i afrohesh." Kjo është temë tjetër do ta flasim në vendin e vet. Kanon dietarët, Allahu xhelala ka ruajtur umetin e Muhamedit s.a.s.l.m. nga dezertimi total. Po nuk dezerton këtë umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri kur? Deri në ardhjën e kiametit. Deri në ardhjën e Isës alayhi salatu wasalam, edhe pas Isës alayhi salatu wasalam do të ketë besimtar, me gjithë polemikën e ulemave në shenjat e kiametit, me rëndësi është deri në kiamet do të ketë besimtar, të cilët do të jenë në rrugën e Kur'anit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç elim me taqatin e vet dhe me mundësitë e vet e lutshme Allahun xhelalu ala që Allahu mos ta bën me dal nga e vërteta asnjëherë. Kjo është vetëm se cilën duhet ta kemi parasysh në këtë kontekst. Mesela tjetër se do ta përmendim në këtë ligjërat është fjalë Allahu te bareke ve teala, e kushdo që del nga feja e vet dhe vdes duke qenë kafir, atëherë veprat e tina azhësohen në këtë dunjë dhe në ahiret dhe mbesin banor të zjarrit në të cilën do të jenë, në të cilën do të jenë për gjithmonë. Tani do të thënë është një mesele. Nuk është mesele tani si del nga feja, si bosh murtet. Dhe të klasim në legjeratat veçanda, dhe të vinë ajetet veçanda. Në këtë ajet djetarë kanë diskutu një mesele. Nëse dikush del nga feja e pastaj kthehet, ai pranohet veprat e mira para rritjes së parë. Për ndryshë dhe zër, du ta dim dhe një sen. Pse është qujtë rritdeja rritde? Rritde do më thonë redde, kthehet. O shujt kthehet, sepse Arabët i kam posë dy gjendje: shirk, islam. Shirk, islam. Atëherë mushriku e ka pranu fejnë. Nëse o këti mas islamit në shirk, do më thonë e kalon këtë dytën, o shtite e parë. Kjo më basë, o shujt rritde. Mirë, njani i cili e ka babën musliman, babgjyshin musliman, 500 vjetë, 1000 vjetë musliman, sikur që është gjendja umetit Muhammedi s.a.s. Si quhet për këtë rritje? Ha? Si quhet për këtë rritje? Kur ki, nëse kthehet, në ku kthehet? Kanë thënë dietar, është quajt në sinonimin e parë, në terminologjinë e parë. Pra e kalon të vërtetën dhe është kthy në batil. Por është quajt rritje, ka se shikoj dhe ajeti ka ardhur, wa man yartadid minkum an dini. Kushdo që i rëtedit, i rëtet dhe, do më thonë, o konë kënejra, o shë këthi kënejra. Arabëve qështë o konë, o konë pagan, o këthi ka muaj me samë. Kër o këthi tash kënejra, rritë. Rritë del emra, e kalon punën e dy qëka e ka pasë. A dhe kjo është, se i përket në qështjen e rritës, të cilën dhe të klasë me rejnë Allah u te bareke, u e tjara. A i pranohet vepra, po shemë, është një musliman. Ka namaz, zeqat, haq, edhe i alon dikush trunin. Thot, po shfar fejeve, vlo? Edhe thot, pani, po bona jehudi. O, po bona qafir kët. Ka plëtës. Në botën arabe, në botën plëtët. Allah në arru i fejnë. Nështë mesele madhe. Bona qafir, zotin arru. Mirë. Nëse pastaj i ven mena, i mlejt vend, këtheje pra më fej. A i namazi i parë, veprat e mirat para, kërë ka qenë musliman. A i pranohën, këtu kanë diskutu ulemaja, djetarë të muslimane. Mendimi parë është se vepra e mirë e ati i cili bëhet murtet dhe pasaj kthehet në fe, veprat e mirat para imbesin. Dhe bon, o musliman punon veprat mira, për shumë, 50 vjetë. Një vjetë bëhet qafir, pasaj kthehet prap në islam dhe së musliman. Mendimi parë është se i jesin vepra. Dhe mëdë Allahu Gjelluala në akhirat i thot ti 50 vjetë që e konë musliman, me qatë vitin shka je bo murtet, nuk ti prishmi vepra të maharët, po ti logaritmi se ke vdek musliman. Kjo është mendimi i Ahmedit në një prej transmitimeve dhe e Imam Shafiut. Imam Shafiut. Mendimi i dytë është se ai i cili bëhet murted, ai i cili bëhet murted, ka jetu për shembull 50 vjet musliman, bëhet murted një vjet, edhe pas prap kthehet musliman, edhe vdes 60 vjet, një vjet e ka rritë. Ka ndonjë dietar, mendimi i dytë se ky njeri del para Allahut vetëm me veprat mas islamit dytë. Pra ato 50 vjet musliman, 50 vjet islam, nuk i pranohen të Allahu Gjellahu. Se rrit deja i ka prish. Ky mendimi kujna dhe zë? Ky është mendimi i Imam Malikut, i Ebu Hanifës, edhe një tjetër rivajet nga Imam Ahmedi. Tëla është me e vërtejta dhe zër? Me e vërtejta është mendimi i Shafiut. Me e vërtejta është mendimi Shafiut, të cilën ndihmon edhe Shejhul Islam Ibn Taymija, edhe Ibn Qayyim el-Jauziyja. Pra mendimi i Ebu Hanifës dhe Imam Malikut në këtë rast, dietar kanë thënë është i dobët për shkak shumë ajete dhe shumë haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para vezë kanë thënë pse është i dobët? Kanë thënë se Allahu jallat fayamut wa huwa kafir. Kush vdes tu kon kafir. Pra matet me të fundit. Pra matet me të fundit. Argument tjetër kanë thënë dietar, pse i pranohet Islami i parë nëse ka deportu virusi rritës në mesin e jetës e tina, ka ma përshkak haditheve qumta, njëri për e tyreve hadithi pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilën pengamberi aleyhi salatu selam ka than, idha eslem el abdu, fe hasun e islamu, ju keffiru Allahu anhu, kullu se jietin kene zelefeha, ve kene ba'de dhalik el kisasu, el hasenetu bi ashri emthaliha, ila 700 dhefin, ve se jietu bi mithliha, illa anje të gjavez Allahu anha, tëtë pengamberi aleyhi salatu selam, kur robi e pranon islamin, dhe islami ti bëhet i mirë, Allahu Gjellë Gjellalu ja shlyen për gjdo, Allahu Gjellë Gjellalu ja shlyen gjdo të keqë që e ka po më herën. E pastaj vjen drejtësia. Për gjdo të keqë, me një të keqë. E për gjdo të mirë, 10, 100, 700, e dhe risa dojë Allahu të bareke, u e te ale. Gjithashtu për nga meri alai salatu e selam, hadith nga Urve të Mnuzubejr, se një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Hakimit ibn Hizam e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë ja Rasulullah, kur kemi qenë jahiliet arab pagan, i kemi bërë vepra të mira, sadaka, kemi liru rob, kemi ndihmu fuqara, po si mi ka musliman, po ato kemi menuar se për Allahin aty, po ka thënë çka punë është në punë të mira kur si mi ka musliman. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khairin. I ka thënë sallallahu alajhi wasallam, hadithi që kanë zhjerë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, i ka thënë ke hyn islam me ketë bagajin e të mirave që i ka bo maharët. Dhe kjo është prej të mirave të islamit dhe zë. Ketë khajrin që i ka bo dikur për shkak të islamit Allahu t'i njëf. E kufri sherri kufri cëli a dhe zë. Ketë mira t'i gjej kufri. Allahu në mëstabof që a firas njerë. A dhe kjo është dhe zë prej gjerëve të mdojë dhe sani ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Pra, a i cili bën rrit dhe zë, pas islamit të tina, atëherë, a i pranohët vepra e mirë që e ka bo në gjendje me të cilën ka deportu rritdeja, me e vërteta është se i pranohet, pra varët se si ka ndru jetë. Sa i përket përfundimit të kësajnë, atëtë Allahu të bare kjo e tjara, ulaik e ashabun nëri hun fia khalidun, edhe ata janë banor të zjarët, aty dhe tjenë për gjithmonë. Kam përmejnë djetartë në këtë meselë dhe zërë, se në akiret peshorët janë tri. Peshorët janë tri. E pa, lojët e njerëzë që du të peshohen janë tri loje. Klasa e parë e njerëzë në vezër janë që du të peshohen me dy anë peshohës, të mirat edhe të këqia. Kjo është për besimtarët. Musliman me iman do t'ju nxjerrët. Një peshore vënohen të mirat, një peshore vënohen të këqia. Për çfarë arsye? Që me ditë hakin e çdo besimtarit në renditin e tyre në xhenet. Këtë kanë iman, pasaj veprat e mira e kanë vërtetuar të iman, dhe jo këtë janë njësoj. Andaj zinaqari nuk mund me ardhë me njëni si s'ka po zina, apo njëni si li ka gjëru veç Ramazani, po s'ka gjëru shtesa, s'mune me marë barabar. E kështu me radhë për i gjërat të shumëta. Andaj kanë në djetarë, halli i par i njerëzve në peshore është vënohën të mirat edhe vënohën të qia. Halli i dyt i njerëzve që peshohen është ju peshohen veç këqiat. Këtë janë qafire. Pse ju peshohen dhe zër? Që mësë më ju bo zullum në të këqia. Njani ju konë qafir vrasës. Qafir, so ka vrasës. Kësë janë barabar vetëm. Ebu Talibi, qafir, Ebu Lehebi, qafir. A janë njësoj? Jo, ki e ka nimu, ki nuk e, e ka ndihmue. Andaj për mësëm, ka nda, ka nda djetarë. Pse i vënën Allahu gjelua në peshore veprat e qafirave? Jo për me jau matë mirat, këtu shumë e gabojnë. Shumë njëzë e gabojnë. Allahu nuk i vendos veprat e atyre që s'kan iman për me jau matë mirat. Jo, veç me jau ndatë kësia. Për shumë i thonë, ti e majke se që ky. Andaj e meriton ma felë se sa ky. Pra, për shemu, matët një qafir dhe një munafik. Cëli hi ma felë? Munafiku. Andaj Allahu Gjellegjellu i peshon qafirat jo për me jau këshirt mirat, po për me jau ndatë kësijat. Dhe më shpi bozullum. Edhe hali tret i njerëzve që dhe të vendosen në peshore, cilët janë dhe zër? Hali i pejgamberve. Edhe të ngjashme me tyre si Ebu Bekri dhe njerëz të lartë. Tyre njerëz dhe zër, qëka ju peshohet? Peshore, veç të mirat. Ka disa njerëz, Allahu Gjellu si pejgamber, i vendosë, ato s'kan kësijat dhe zër. Po ju peshon Allahu Gjellu ala, vetëm të mirat. Por shemi, veprat e Muhamedit s.a.s. peshore me veprat e Ademit, Nuhit a.s. këti në shumatën të qijat, po vetëm lartësia e tërë në gjennet. Apo edhe ajo që ka orë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ka thënë alaihi salatu wasalam, 70,000 njerëz nga umeti jem do të hinë në gjennet pa llogari. Këto njerëz a peshohen? Ka thënë dietar, ne e dimë se çdo njeri peshohet. Ne e dimë se çdo njeri peshohet. Nëse peshohet, për çfarë peshohet? Peshohet për me ditë drejtën e xhenetit. Ku do të mundal çik njëri? Domthon është domosdoshmërimu peshu për çfarë? Ky e ka kaluë siratin, e ka kaluë xhenetin pa esop. Po tani për me injenat, ku do të me injenat? Cilin vend? E sa i ka të mirat aty vendoset. Pra, kategoritë e njerëzve që peshohen ahiret janë 3. E para, që ju matë të mirat dhe qiet janë besimtarët e thjesht, që ju peshohen vetëm qiet janë jo muslimanët, dhe që ju peshohen vetëm të mirat janë pejgamberët e njerëz të ngjajshëm, si Ebu Bekr Siddiq ose Omar Khattabi, të cilët ne e dimë se ata janë të dëshmuar me xhennet, çysh nga kjo, nga kjo dënjë. Kjo vëzhgje që se ne kemi para pa me e përmend në këtë ajet, ne na ka ngel edhe një prej shpjegimeve të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, se si Allahu xhelal i ka edukuar sahabët në vet kritik dhe vet pranim të gjunahit. Në këtë ajet do ta shtim poligjëratën e ardhshme. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti onxhel xhelaluhu na edukon në hijen e ajeteve kuranore, na edukon në hijen e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti onxhel xhelaluhu aty ku ja kemi çelluar, Allahu na shpërblen. Kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti onxhel xhelaluhu musliman, kudo që Allahu të ndihmon fuqarat, kamorët, bonjakët, Allahu të mëshiron dhe të pasuron. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti onxhel xhelaluhu ظلم شعرت درمت فيتي تشبرت الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.